Sant Boi. 40 anys amb tu. Buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Sant Boi, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa, que serán dos horiñas en lengua galega. En estas dos horas trataremos de sembrar a nuestra cultura, de sembrar a palabra na leira da cultura. Pues vamos con saúdos, también con enderezos. En primer lugar, vamos, como es normal, gracias a él, esto no podría salir adiante. Alá nos estudios centrais, tenemos a nuestro compañero Fernando, muy buenas tardes, Fernando. Y en los estudios virtuais, por una banda, está Xulio Couchil. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, querido Armando, querida audiencia. Bienvenidos a este nuestro programa Galegos no vais. Un día más. Este que añes fala, Armando Fernández. E vamos con esos correos que tenemos por aquí. Por ejemplo, el blog que galegosnovais@gmail.com. Perdón. galegosnovais.blogspot.com. Outro é o correo. Muy bien. O correo é o siguiente: galegosnovais@gmail.com. Así que, se nos queren seguir, poden nos seguir a través deste do Facebook tamén nos poden seguir. Galegosnovais. Ya nos siguen ahí no correo. Y vamos a decirle a Fernando que para entretar a música, que mejor que poder, pues, algo entretar con música. Un amor que ya fue meu, torna de nuevo a quererme. O carbón que xa foi brasa, con pouco lume s'acende, con pouco lume s'acende. Ai, la, la, la, ai, la. Bueno, pois xa temos a primeira convidada, que é unha dona, é unha muller ali das terras. Ela é lucense, pero vive en Sarria. E vamos a falar con ela, porque é unha poeta, escritora, que xa ten dous libros tamén, e vamos a debullar cosas con ela. Así que vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Sonia. Hola, ¿qué tal, Armando? Boas tardes. Boa tarde, benvida. Moitas gracias por atendernos, Sonia. Gracias a vos. Vamos a ver. Y eres, bueno, lucense tamén es Sarria, ¿no? Pero bueno, quero dicir que vivías na cidade de Lugo e viñeses a Sarria porque é máis tranquiliña, ¿non? No, a ver, eu ser son dun pueblo de Lugo que se chama Paradela. Sí. Bueno, de Vidul, bueno, concretamente. De Vidul. Claro, exacto, Vidul, que tanto nombro nos meus libros, además, que son a base deles. E agora estou traballando en Sarria, bueno, fago aquí vida e todo eso, por comodidade, máis que nada. Pero muy bueno, muy bien, estupendo. O povo donde un nace sempre tira. Sempre. Por eso digo, que é o que ten Paradela para ti? E o recuncho ese donde ti chorache por primeira vez. Sí, bueno, para dela, Bidul, que é o meu povo, ten, bueno, o primeiro, as persoas. Es decir, esas primeiras persoas, esas primeiras emocións que se viven, as primeiras amizades, os avós, como decía outro día nunha entrevista tamén, os meus avós e os avós dos demais, porque no fondo nos povos os avós dos demais son os avós de todos. Es decir, na casa, sínteste na casa, en calquera casa que vayas. Entonces, eso considero que, bueno, que é unha maravilla, un privilegio poder ter esa riqueza de poder estar e convivir con maiores, con persoas maiores, que as historias que contan, que eu tamén decía que non había bibliotecas cerca, pero que tiñamos bibliotecarios, é dicir, contaban historias que dabas gusto escoitalas e que nunca esquecerei, tampouco. Exactamente. E, bueno. Ti, desde Cativiña, xa chiva a lectura, en fin, que eras, decidiéramos, papabas libros. Sí. Gostaban meus libros, e gustábame ler, o que pase que non tiñan moito material donde conseguilo, porque non había autobús para ir á biblioteca, no colexio pues, solo che daban os que elexían, como sempre, paqueleras, pero pouco sabía de poesía, Poucos nos daban a elexir de poesía, eran máis ben no relatos ou cousas así, pero de poesía pouco. Casi me fui buscando eu a vida como puden, empecé a escribir facendo protestas, no que cabe nunha inocencia ou nunha cabeza inocente, pues facendo protestas foi como empecé a escribir. E bueno, pois eu creo que cada un caleva dentro e que despois que exterioriza no momento que lle corresponde, ¿no? Eso creo que vai na persoa. Sí, sí. Como entra eso de escribir poesía, como che entra esa febre, dixéramos? Bueno, foi un pouco, pois, a modo de protesta. Empecé a escribir cartas e a raíz de aí empecé a escribir poesías, pero eran como poesías liberadoras, é dicir, falaba de libertad de expresión, porque eu era tímida e costábame moitísimo falar, entonces eu expresábame a través da poesía. Pero bueno, que na miña casa ninguén leía poesía, ninguén escribía poesía, non se nombraba para nada poesía, é dicir, eu é algo que, por eso digo, que viña en min de serie, porque non tuve un exemplo a seguir, por decir, ou na miña casa líase, pero non era poesía o xénero. E bueno, eu penso que era eso, unha maneira de liberarme, de expresarme, de comunicarme co mundo, de poder falar sin ter esa vergoña que tiña, non? Bueno. Esas cartas que ti escribías, a donde iban? Pois mira, iban ás habitacións da miña casa. Eu despois xogaba que era carteira, e metía as cartas nas portas das habitacións, porque claro, eso era como que ser ti. Estupendo. Unha maneira de expresarte. Claro, era como un xeito de dar sentido a todo o que escribía, porque se non iba a ningún lado non tiña sentido, e así como repartía, pois tiña máis lógica. Lógico, sí. Sonia, quería preguntarche, xa que estamos agora nunha época un poquinho difícil, posto que esa relación social que existía no povo, na aldea, o feito de ter esas bibliotecas a carón, que non eran bibliotecas para ler, sino bibliotecas para escoitar, que ti mencionabas antes os nosos avós, e avós dos veciños, lóxicamente, pois... Eso tamén nos recolles en algunha das túas publicacións ou somente era claro, para poder aprender? No, bueno, a ver, teño a miña propia biblioteca donde vou sacando o que quero, ou tampouco non me gusta descubrilo todo, pero sí que en todos os libros, evidentemente, nombro moito o meu povo, a xente do meu povo, alá donde vou falo deles, e xa non son os libros, pa min é a base principal de cada libro, e hai sempre en cada libro un relato que é dedicado ao meu povo exclusivamente, con historias reais, ou con casos reais, e sempre meto pois, a miña amiga, meto a miña nai, meto o meu pai, porque empecé moito a escribir a raíz de que morreu o meu pai. Entonces foi como que se me revolveu todo o que tiña dentro, crucei agora con antes, salen estas mezclas que fago, claro. Alegro-me moito, parabéns. Por certo, parabéns tamén por esas dúas publicacións que teño entendido que nos saibamos son Campos de Batalla e Manchas de Frío, dúas publicacións que seguro que o día 23 de abril seguro que foron demandadas aquí no San Jordi, non? Pois ali estuveron, sí, sí. Bueno, foron demandadas, ainda que non foi un San Jordi normal, que foi un San Jordi un pouco extraño. Es máis ben, sí, estuveron en Castelldefels. Pero bueno, que a miña editora, a verdad, sei que está en boas mans, e cos meus compañeros, e a verdad, que de maravilla. O sea, moi ben. Moi ben para a época que estamos vivindo, que non sabemos como vai reaccionar a xente. Pues sí, alegro-me moitísimo. Por certo, que poderías destacar desas dúas publicacións? Ou cale a que máis te satisface? Aínda que, ao ser unhos libros teus, coido estarás contento con os dous, non? Bueno, a ver, os dous, Campos de Batalla é un libro que quero moitísimo. O sea, un libro que ten moito, trata moitos temas. Bueno, nos dous, pero aí foi como empecéi en serio realmente. Claro. Uh-huh. Bueno, despois Manchas de Frío, pois é un libro máis maduro, o sea, un libro máis traballado, máis xa afrontas as cousas de outra maneira, tes outras vivencias, entonces xa vai de outra maneira, pero bueno, o que máis identifica ou que máis a esencia do que se pode encontrar nos libros, desde logo é a sinceridade ou o meu carácter, porque teño un carácter que é moi directo. Que non me ando de por os lados, vamos, que vou directa, sí, sí. Dame igual que guste ou non, porque é unha maneira libre de expresarme, entonces expreso como quero, pero curiosamente concordo con moitos dos lectores, entonces non vou mal encamiñada, porque bueno, por o que me din vou ben así. Bueno, pues, claro que sí, pues, as cousas deben se dicir de frente. Pues, eu creo que sí, porque mentiras xa, vamos cheos, vamos. Enhoraboa, pa. Bueno, gracias. Seguro que bueno, terás moitísimos seguidores e moitísimas persoas. Por certo, sabemos, ¿no?, polo teu Facebook que sí, compartimos amigos e amizades, non, como Emilia Martínez Fuentes ou Martiño Maseda ou algún que outro máis, pero a verdade é que xuntadervos e facedes cousas poéticamente falando. A ver, antes xuntábamos máis a menudo, mándolles un saludo ademais, porque é xente que quero moito e que adoro, son persoas maravillosas que están comigo desde que empecé nesto tamén, non? E que me axudaron ademais a publicar, estiveron comigo en determinados actos. E sí que coincidíamos, facíamos recitais, acudíamos uns ás presentacións dos outros, pero claro, ahora con esto da pandemia, pues quedou un pouco aí todo estancado, todo é por móvil, todo é moi frío, non? Que é do que trata o meu libro, curiosamente, tamén. Pero bueno, que seguimos tendo esa relación de comunicar, pero claro, non podemos ir máis alá porque non hai donde, é dicir. Claro. Pero sí, o contacto, desde logo. De feito, teño ganas de que termine isto para xuntarnos todos outra vez e compartir poesía, e compartir risas e todo. Sí, sí, sí. Porque, ¿tes algún poemario, algún poema publicado? Xa, xa, xa. No, bueno, estamos dos libros, pero dixéramos poesía, ¿tes publicado tamén? Sí, sí, teño poesía, relatos e poesía. Poesía, bueno, é que se chaman de moitas maneiras, desde prosa narrativa, relato, poesía, de todo, sí. Sí, teño un pouquiño de todo. Tú defineste, como autora, non como escritora, pero eso quere decir que bueno, pues, o que acabas de decir aí un momentiño, que tes un carácter, e ese carácter demostralo dese xeito, non? Dicindo que ti eres máis ben autora. Sí, entonces, a túa creatividade vai precisamente, non somente porque buscas información propia, sino que ademais tamén levas parte de outra información que recolles de outros autores, non? Claro, exactamente. Eu considero que escritores que son, pois, Cortázar, Anton Chekhov, o sea, grandes da literatura, Becker, Rosalía de Castro, son escritores, realmente son escritores. Pablo Rubén Eiré, que para min é un dos escritores galegos que máis me fascina en canto a contos, pero claro, eu non podo decir que son escritora, eu son autora do que conto, fagome responsable do que eu conto, do que eu diga. Por eso precisas ou fases a precisión, non? Sí, claro, no, teño moi claro que os grandes están aí. Que además temos moito que aprender. Bueno, tamén estamos nunha sociedade, que eu non sei se o percibides, pero estamos nunha sociedade na que hai máis escritores que lectores, e iso non pode ser bom. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de momento casi me considero lectora. Claro, ¿no? Bueno, os autores, os escritores, todos os que fan creatividade son tamén grandes lectores, e se non fora por eso, sí, a súa creatividade resultaría bastante cativa, non? Pero claro, o que sí, o que sí é certo é que como autora tens que sentirte moi moi realizada cando ves publicado parte da eses teus contos e esa túa narración, non? Claro, sí, home, claro. A ver, ves publicadas a túa ideoloxía, a túa maneira de pensar, a túa maneira de ser, que son poesías que no fondo pois non son con métrica, rima, son libres totalmente, con moito carácter, e ves algo que é así, que eu pensaba que nunca iba a encaixar neste mundo, e ao final ves que sí, que además teñen pois palabras, pois eso, que agradan ou que escoito ou que estaban cansados de ler sempre o mismo, e que isto que é diferente, e bueno, teño como unhas obras que rompen un pouco o descanso do lector, é dicir, o que estaban leendo, leen este libro e rompen un pouquiño todo ese mundo, desconectan un pouco con él para conocer outras cousas, bueno, é unha maneira de decir que nesta vida, estando ben informados, se poden facer moitas cousas. É dicir, eu non teño grandes estudios, nin, pero bueno, sí que é verdade que leo moitísimo e sei moi ben o que leo, porque non leo calquera cousa. Entonces creo que cando empezas a ser un pouco máis selecto no que lees, a saber, a entender determinadas cuestións, pues bueno, podes ofrecer algo diferente ao lector. E eso sí agrada que sea recoñecido. Por eso se dice que se ti escolles un libro para ler, é como cando escolles un amigo para conversar con él. E ese libro é o teu amigo que estás conversando con él. Claro, totalmente. O sea, é o teu momento de desconexión e de viaxar a través das letras. Entonces non viaxas con calquera, viaxas con mellor, non? O que tú elixes. De aí ven precisamente a valoración que fan da túa creatividade, posto que se non fora interesante ou se por calquera circunstancia non fora demandado, pues, lógicamente sentiríaste bastante agochada nese aspecto, non? Sí. Despois destes dous libros, aparte da creatividade, aparte de esas poesías que ademais compartes con os amigos e con xente achegada, sigues traballando para poder facer unha outra publicación máis? Sí, claro, de feito, bueno, a ver, teño que decir que con esto do virus e o corona e tal, a miña cabeza non está 100% centrada en escribir, más ben estou 100% centrada no traballo porque son autónoma. Entonces, claro, teño que as miñas enerxías van todas aí, ¿no? Pero sí que teño un libro en galego preparado para salir, pero quero que sea cando ten que ser, porque non me corre prisa ninguna, Esta xente pois que se publica así rápido, venga, teño que sacalo sí ou sí. No. Tómamo con moita calma, é un libro que lle teño moito respeto porque falo dos povos e do abandono dos povos. Entonces, bueno, quero facelo ben, con calma, non teño prisa. Pode haber variacións incluso, bueno, teño xente aí ao lado tamén que me está apoiando moito no tema, e a verdad é que, bueno, é unha grandísima ilusión que me fará publicar ese libro porque vai con todo o meu amor posible, vamos. Sí. Pois pues nada, cando o teñas ou este xa no forno, temos que ser primicia. Pues claro. Por certo. Por suposto. Moi ben, moi ben. Bueno, como estamos todos en contacto por a rede... O título, non? ¿Eh? Que digo que a mellor xa sabemos o título. Sí, este título tiño clarísimo, además. Non o vou decir. Moi ben, moi ben. É moi referente a meu pai, pero eso sí que digo, é moi referente a meu pai, pero non vou dicir o título porque quero, cando sea o momento, centrarme totalmente. Descubrilo cando se parece máis oportuno, claro que sí. Exacto. Pero é unha realidad, eso sí. Bueno, pois, eu como faláramos xa antes, se tes algún poemiña por aí, pois, nada, agasállanos con él. Pues sí, encantada. A ver que vos parece. A ver. Muy bien. Vindo de ti vai nos parecer ben. Ay, que mimada estou, ¿eh? Qué gusto. Bueno. A ver, vou ler unha aquí, a ver, que se titula Intemperancia. Claro, vale. Os libros están en castelán. Bueno. A ver, Hoy en día busco entre mi ropa la perla de aquel collar de mi madre que rompí cuando era una niña. Aún sueño que la tengo dentro. Toco mi cuello, busco entre el sujetador que de aquellas me faltaba. Paso la mano por mi vientre y no encuentro más que el paso de los años o la marca del pantalón en la cintura. Medio me desnudé. Sacudí la parte de arriba sin mover mis pies del sitio. Sé que algo frío resbaló por dentro. La sentí. Aún hoy tengo pesadillas con esa sensación. Cuando la busqué por el suelo también tenía frío. Pero si me levantaba, era como dar la perla por perdida. Medio me vestí y acudí a ella, mi madre. De nuevo me quitó el jersey. Esa vez tuve vergüenza de mi cuerpo flaco. Nunca más toqué sus joyas, excepto cuando compusimos el collar. Después de soñar con eso, me pregunto, ¿por qué aún solo la busco hoy, de cintura para arriba? Como si no tuviera piernas, intento gatear por el suelo, como si estuviese en una especie de infancia sin niña. Ahora, cada vez que pienso que no volverás, sé que algo frío me resbala por dentro. Te siento. Siento esa perla. Pero en realidad, yo solo perdí la primera. Muy bien, estupendo. Muy bien, muy bien. Esa intemperanza é unha forma de explicarse que algo roxe no teu interior, non? Sí. Claro, sí. E bueno, como é un libro que fala moito da sociedade e da frialdade, pues bueno, sempre incluyo algo frío, non? E as perlas son moi bonitas, pero son frías ao mesmo tempo e poden te molestar unha tarde inteira. É dicir... Pero bueno, después mezclo ese cariño de maternal, non, que tanto significa, sí, para todos. E bueno, son así moito de mezclar, sentimentos e emocións. Sí, está moi ben. Pois mira, con esto vamos, que sobre todo a min, eu xa che contara que a min a poesía encántame, sí, además sí. O compañero Xulio xa o sabe, e entón pois é unha das cousas que casi sempre, en casi todos os programas, se non que o diga él, hai un poeta. E sempre lle pido, pois, alguna poesía. Genial. Porque este mundo, aparte da tristeza que pode haber, se lle poñemos unha poesía, é máis... Moito mellor. Máis ledo. Sí. Sei que a poesía, non sei que raíz ten aí, que nos engancha dunha maneira impresionante, e vivímolo, non? Tamén... Sí. No sé, para mí desde luego es así. Pero sí, bueno, sí. Genial, sigue así. Tú insiste que a poesía que sea así siempre, que nunca falte. Bueno, a mí es una de las cosas que me apasiona. Aparte bueno, que poesía hay poca, a ver, es un grupo reducido de poesía, todo el mundo está con novela negra, novela romántica, bueno, es difícil, ¿no?, enganchar a un lector con poesía, uh-huh, pero bueno, por eso hay que salir un poco do común tamén, ofrecerle o que nunca viu. Claro, uh-huh, claro. Escoito unha cousa, alguna referencia de autores e escritores tes tamén na túa propia creatividade? Uh-huh. Sí, sí que teño, o que pasa é que nunca os nombro, porque me ten pasado varias veces que teño dito, buah, a mí encántame este libro de este escritor tal. E a persoa que teño ao lado, pues, poñerse a ler e decir, Dios, non me gustou nada de nada. Entonces eu digo, non quero condicionar a nadie, porque eu sei que leo cousas moi raras, entonces non vou dicir nin nombres, tomei esa decisión, nin nada, porque ao final era, pero tú como podes ler esto, pero tú esto de donde está, e digo, nada, vos seguí ca novela negra, ca novela romántica. Eso, a ver, eu preguntaba, sí. Espero que non sea indiscreto, Sonia, no, eu referíame por o feito de que... Refírome por o feito de que as nosas lecturas, a lectura de todo o mundo, pois poden ter moitísima diversidade, pero as referencias de persoas, como mencionaches hai un momentiño, un contador de contos ou un escritor de contos, algo fora de serie, pero refírome que autores clásicos que sempre leemos e tal, pois tamén sírvennos, non sei, claro, sírvennos de eu cando pantalla, digo, cando, ¿no?, digo os autores que tal, todos me quedan con unha cara tal, proban a leer e cando me dicen, no, mire, eu non sei como, entonces eu claro, tomei esa decisión porque sempre me salía fatal e como que me cargaban a miña culpa de que perderan un día lendo un libro que tal, e digo, madre mía. O que sí que podo decir é que me encanta a literatura rusa, os escritores rusos, pois, chegan ao fondo da alma e a veces, bueno, con toi, sí, hasta máis non poder, tal cual, sí, o fan eles. Bueno, pues calquera dos escritores rusos me chifla. Sea masculino, sea femenino, da igual. Eu creo que por aí, sí, non vou decir agora máis nombres tal, pero eu penso que sería o que máis me inspira a min. Non? Muy ben. Bueno, sí. Pues, agradecemos moitísimo que estiveras connosco, Sonia. Agradezco o tempo é cativo na nosa radio, sabes que bueno, non xa en todos os demais. Sí. O tempo, os minutos contan. Bueno, pero bueno, si é breve, como decíamos, dos veces vou, sí, non? Agradecemos moitísimo, de verdade que xa sabemos o teu contacto, serviranos para que en outra ocasión podamos manter unha conversa un poquinho máis longa, máis axeitada a túa creatividade. Por certo, moitas gracias a vos. Estaremos atentos a esa publicación. Faremos de cicerones. Eso, aquí na nosa humilde radio. Pois sí, moitas gracias a vos por este tempo, por chamarme, por tratar con tanto cariño as miñas obras, a min. Bueno, encantada, cando que irades, aquí me tedes, Vale, pois moitísimas grazas. Sonia. Un abrazo, unha aperta. Hasta logo. Radio Samboy. Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada. El programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Mientras algunos discuten, otros rezan o unos pocos piensan en cómo llegar a Marte, en Radio Sant Boi todos los jueves de 9 a 10 de la noche echamos el rato. Un programa en el que el nombre no despista. Echamos el rato con David Sass. Radio Sant Boi 89.4 FM. Siguiente convidado, Xulio. Vale. Hoxe temos un convidado que nos vai facer de guía, porque ele é guía. Sempre nos fixo. É guía de turistas, en fin, en francés, inglés, español, galego. Hoy falta o catalán, como o farías? Entender entendo perfecto. E gustaríame saber máis catalán. De feito, sempre teño pendente aprendelo, porque me gustaría... Pero que sí que falo italiano, faltou xo italiano. Eso, o italiano tamén, que tamén xo teño oído unha vez. Sí. Pero ti, que vives en Lugo, pero hai unha parte de Lugo que tú falas moito dela, o meu barrio do Carmen. Que ten ese barrio? Pois mira, xusto neste momento é especialmente emocionante falar do Carmen, porque, bueno, dende que me coñecedes xa sabedes que estaba aí, dalle que dalle... para recuperar, para poñer en valor todo o patrimonio histórico e natural que tengo Carme, e xusto neste 2021 está comezando a verdadeira revolución do barrio por primeira vez na historia, neste sentido de posta en valor a nivel cultural, digamos, ¿no? Porque por primeira vez o goberno local pois apostou ou está apostando por recuperar pois eses camiños históricos, facer catas arqueolóxicas, por coidar a natureza que ten o barrio, bueno, todo positivo realmente, ¿no? Estamos entusiasmados porque, bueno, xa sabedes que levo todos estes anos paseando con moita xente, facendo actividades con moita xente, entón é algo compartido, todos levamos vivido este proceso, e ver como está cambiando o Carme para ben, pois é maravilloso, porque incluso eu, que levo tanto tempo mirando o barrio, pensando como facer cousas positivas por él, non imaginaba variantes tan positivas como as que están sucedendo, porque incluso ahora están preparando unha iluminación, digamos, suave para os camiños, e certas cousas que eu non imaginara, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, o que falamos sempre, ¿no? A maravilla de ter un barrio prácticamente rural no centro da cidade, porque xa sabedes, o Carme está sí. Do outro lado da muralla, o sea, sí, pegado, sí. Pegado. Sí. Sí, por iso digo. Despois, bueno, non sei, Xulio, moi boas tardes, Guido, benvido, moitas gracias por acompañarnos e facernos de guía, como está dicindo Armando. Aparte de facernos de guía, aproveitar a ocasión para felicitarte, porque en realidad non somente os paseos e as visitas guiadas en Lugo teñen importancia na túa trayectoria, na túa carreira, senón que tamén ten moita importancia outras publicacións na prensa e aparicións que ti fas. Sí. Por certo, falando de publicacións, darche as gracias por esa publicación, sí, que fixeche das nosas humildes persoas, non? Na radio. Eu xa sabedes que dende que vos coñecín sinto unha conexión moi especial con vos a nivel, como decilo, sentimentos, non? Porque comprendo moi ben os vosos sentimentos, síntome moi aliñado a vosa maneira de sentir Galicia, non? A esta altura xa podo, ou polo menos quero permitirme o luxo de considerar vos amigos, non? Considero vos amigos, falar con vos aquí na radio, bueno, pois é como estar falando aquí, o sea, na nosa casa, vaya. Tomando unhas birritas, como se suele dicir, non? Exacto. É o que nos falta ahora nesta situación actual, sí, non poder facelo. Bueno, vamos por partes, que é importantísimo todo o que ti estás a facer non somente o asunto do barrio do Carmo, sino que eu quero resaltar dúas cousas que xa tes programadas e previstas, non? O 26 de abril, pois publicaxe que comenzaron as charlas de Querendo a Lugo, e tes algo máis tamén moi importante e interesantísimo para todos os que están a escoitar, pois o asunto de Irmandade na Viega e Vigo, sí, e Guido, que teñen organizado cousas interesantes. Sí, sí. Sí, bueno, sei que especialmente Armando falla ilusión este tema da xornada viaxeira por Navia, e bueno, isto casi o vou deixar para despois, porque podemos falar bastante sobre esta xornada. Tomando agora o tema de Querendo a Lugo, bueno, pois... Pues, o mesmo, ¿no? Realmente un proxecto maravilloso, como todos os proxectos que me van xurdindo, que por sorte, digamos que dende hai un tempo, prácticamente todos os proxectos xa me chegan de fora, é dicir, o principio eu inventaba todo, creaba eu os produtos ou os servizos, e agora recibo demandas, peticións ou propostas que me facilitan moitísimo o traballo e que me fan facer cousas novas, diferentes, especiais, ¿no? Neste caso, o Colexio Casás, que xa sabedes que está, bueno, na zona da Abella, en Lugo, sí, ao lado do Instituto Leiras Pulpeiro, bueno, pois ali propuxéronme dar unhas charlas este ano, que aínda estamos en condicións un pouco especiais, como xa sabemos, ¿no? Pois dar estas pequenas charlas con compañeiros de Coidemos Lugo, desta plataforma ou movemento social que creamos o ano pasado con Salva Arco, o capitán do Breogán, que consiste, bueno, en xuntarnos para limpar zonas da cidade, non polo feito de limpar, sino por concienciar, ¿no? Da importancia de coidar o patrimonio, os espazos naturais, os espazos públicos. Entón, estas charlas van ser de aquí a fin de curso, todos os luns, comezamos por sexto de primaria e iremos baixando quinto, cuarto, terceiro, segundo, primeiro, e logo os nenos máis pequenos, coa intención de contaxiarlles este amor por Lugo, este sentimento de querer coidar do noso, ¿no? Bueno, entusiasmado, como podedes imaginar. Hai moitos proxectos máis, algúns nin sequera podo contalos porque aínda non están anunciados, pero bueno, vos preguntádeme que o que poda contar conto. Sí. Bueno, falando do patrimonio histórico e patrimonio cultural de precisamente de Lugo. Por certo, falando do patrimonio, hai un tempo que eu vin que tiñas tamén algo relacionado co Lucus Augusti con eso, precisamente no barrio do Carmo, pero eu quería facer un hincapé nunha cousa interesante que tamén é moi importante, non somente es polo feito do Lucus Augusti, sino pola romanización e o aproveitamento das augas minerais, é dicir, os baños. Sí. Sí. Que, por certo, non está tan explotado como teñen en Ourense, por exemplo, que consideran que Ourense é a cidade balnearia por excelencia. E, sin embargo, sí, quizáis os romanos empregaron moitísimo máis o Lugo que non Ourense. Sí. Pois sí, efectivamente, bueno, está desapuntando algo que dubido se podo contarlo ou non, pero creo que sí, que o podo contar, porque, bueno, é un proxecto que xa comezamos o ano pasado e que creo que se vai anunciar ou hoxe ou mañá, así que, bueno, non hai problema en contárvolo, sí, sí, que son os paseos con Paulo Fabio Máximo, que xa os fixen o ano pasado, imos os dos caracterizados, bueno, creamos esa personaxe de Guidox, que é o Guido Castrexo, o Guido Celta, sí, ¿no? E ímos paseando pola cidade, os dous xuntos. Efectivamente, o ano pasado, pois, fomos a Domus do Mitreo, a Muralla Romana, as ventas arqueolóxicas, a Vía Romana 19, a Ponte, as Termas. E, claro, entendo que veríades seguramente esas fotos ou eses vídeos que fixemos ali no balneario, nas Termas Romanas, sí, bueno, co gran amigo Manuel Buján, que é o Paulo Fabio Máximo, que é un crack, a verdade, recomendo vos moitísimo que veñades a disfrutar desas visitas. Efectivamente, o patrimonio termal de Lugo sí que está infraaproveitado, e hai que buscar disolución, ¿no? Porque temos evidentemente esa instalación do balneario que é formidable e que ademais constame que é unha xente que coida moitísimo pois do patrimonio, ¿no? Porque eles creo que investiron bastante no tema das termas no seu día e seguen investindo, ¿no? para recuperalas e poñelas en valor, pero claro, botamos de menos en Lugo un espazo público termal, igual que botamos de menos espazo de baño, ¿eh? Porque mesmo en Outeiro de Rei ou no Corgo teñen playas fluviais, en Lugo non temos moitos accesos, quitando pois os caneiros o acceso normal, ¿no? Pero precisamos de un pouco de adecentamento nese sentido, e a verse pouco a pouco, sí. Non me acordo que máis comentaba, Xulio. No, que eso, referíame ao feito de que da romanización luguesa é un patrimonio que compre poñer moitísimo máis en valor e vendelo tamén como algo que os turistas e os que visitan Lugo poden disfrutar del, porque as augas termais non son somente un lugar que se poida ver, poida disfrutar, sino que tamén darlle máis accesibilidade para que, pois, non sei, os novos, a xente nova poida empregalo tamén, que non é cousa de maiores, digamos. Claro, no, totalmente. Mira, eu a primeira saída que puiden facer da provincia de Lugo despois das restricións e tal, fun a Ourense, as Termas de Outariz, a gozar ali do baño, ¿no? Porque realmente é enerxizante, é unha maravilla, ¿no? E despois, falando do tema do patrimonio de Lugo, bueno, que vou dicir eu, ¿no? Xa sabedes que son un namorado e un apaixoado do que temos aquí, e considero que, bueno, que, como dicilo, a aposta polo Camiño de Santiago foi e segue a ser formidable en Galicia, e temos que seguir con ela porque é un gran recurso e aliciente que temos, pero eu creo que despois de xa casi 30 anos, ¿no? Do boom do Xacobeo 93, eu creo que podemos facer máis forza noutros recursos galegos, como o caso de Lugo, Lugo romano, todo o patrimonio pré-romano incluso, porque temos na propia cidade, temos a Dai, temos o Castro da Piringalla, en Recatelo atoparan tamén restos castrexos, bueno, nin falar de Viladonga, hai un montón de castros que hai maravillosos, ¿no? Entón, creo que é o momento agora de que o turismo galego aposte máis por Lugo, por todos estes recursos tan grandes que temos aquí. Bueno, en infalar da necesidade de crear infraestructuras, medios de comunicación, para que estemos mellor conectados, que aquí xa sabedes, o tren como si non existise, a nivel autovías e tal, non temos nin autovía con Santiago, ainda rematada, no 2021. Así que, bueno, neso hai moito que mellorar, bueno, non sei que pensades vos. Sí, nos, como ben diste, as comunicacións son moi interesantes, como as telecomunicacións. Tamén. E tamén percorre sitios. Ademais, cando vayas a Navia, vas a dar conta das coberturas. Cando subas arriba, se algún día chegais a Cervantes, Piornedo, a toda esa comarca, vas dicir, pero este é o terceiro mundo. Non é o noso. Este é o terceiro mundo, porque hai sitios que non hai nin cobertura. Bueno. Xa. Mira, xusto non digamos. Mira, pero xusto bueno, como digo, pero... sí, como digo eu, digo, xa non pido unha estrada como a que vai de Lugo a Fonsagrada, pero pido unha estrada que tea asfaltada, non con buracos que se enterran os porcos. Xa, mira, Armando, xusto vin estes días que me pasou Toño Núñez, este amigo do que xa falamos, no, da Irmandade Naviega. Pasoume un documental da Televisión de Galicia que falaba da Serra Esquecida, no, dos Ancares, a Serra Esquecida. Sí. Qué maravilla de documental que, bueno, que narra, documenta, digamos, sucesos históricos dos últimos, non sei, casi 100 anos, digamos, no? Sí. Fala, por exemplo, bueno, de cando fixeron a estrada a Donís, no? Que foi, como dicía, non recordo quen era, que falaba no documental, que a construcción da estrada do Nis fora o maior avance en 2000 anos para toda a zona, ¿no? O sea que realmente, claro, as estradas, pues evidentemente, son conectan co mundo, ¿no? Falando de conectar co mundo, pois aparecía cando foron 50 nenos dos Ancares a Coruña, leváranos, ¿no? A 50 nenos dali, a ver o mar, bueno, era super emocionante porque víanse épocas nas que os Ancares estaban realmente moito máis esquecidos aínda que hoxe, ¿no? Que aínda hoxe hai moito que recuperar nos Ancares, ¿no? pero naquela época moito máis, ¿no? Entón, bueno, mira, xa que estamos falando de Navia, aproveito para darlle as grazas, xa digo, a Toño Núñez por contar comigo para esta aventura que imos facer o 22 de maio, e que para min é a apertura dun novo camiño, ¿no? Porque facer unha xornada tan completa en Navia con estes compañeiros da Irmandade Naviega, que seguro que van a aportar moitísimo, probablemente vou aprender moitísimo de todos eles e de todos os participantes, como sempre tamén, para logo poder volver moitas e moitas veces, como fago con outros lugares, ¿no? Dende que coñecín a Pedro Rolle, do Valadouro, pois vou moitísimo, organizo moitas cousas polo Valadouro, por Alfoz, por qué? Porque xa teño ese enlace, ¿no? Entón agora este enlace con Toño e coa Irmandade Naviega, pois é fantástico. E aparte, podemos aproveitar non só para facer actividades, senón tamén reivindicacións, porque sei que a Irmandade Naviega naceu, entre outras cousas, bueno, naceu no ano 2019, sí. coa gran reivindicación da recuperación do castelo de Navia, que é unha maravilla, nun casco histórico moi fermoso, que se vou dicir a ti, Armando, o casco histórico da proba de Navia, ¿no? E ademais con todo ese conxunto, coa Ponte Bella, co río Navia, que como dicíamos con Toño outro día, ¿no? Calquera pobo polo que pase un río é outra cousa, ¿no? Un río dalle un algo, ¿no? que Navia o ten. Como eu digo moitas veces, cando os pásaros chegan ao castelo, que xa non vive nada máis con unha persoa, que vai no verán, que ven desde Madrid, que vai no verán, está ali dous meses. Xa. Pero antes os pasariños chegaban e collían pois faragullas de pan. Hoxe chegan e marchan outra vez chorando porque xa nin hai faragullas, nin hai xente que lle dea. Claro. Por certo, Armando, son un gran seguidor das túas publicacións moi sentimentais e moi poéticas. A verdade é que me gusta moitísimo como escribes. Ten moito sentimento, a verdade é que o desfruto moito. Admiro-vos moito como comunicadores que sodes os dous, Xulio. Fantástico este programa, é fantástico. Moitas gracias, moitas gracias. Seguimos polo fío. Escoita, unha cosa, vale. Sí. que me gustaría que transmitiras a esas persoas que tanta relación tes con eles, non somente esa asociación esa de naves, sino outros moitos, non? Que xuntándose poden conseguir que a conectividade sea mellor. Sí, vamos a ver, non fai falta ter precisamente unha grande infraestructura para poder despois recoller cobertura. É dicir, si se xuntan varias asociacións ou varias persoas e tal, son espabilados, entonces reclaman unha fórmula de cobertura que non ten por que ser precisamente mediante antenas, sino que pode ser por ondas, sabes? Sí. Hai fórmulas novas últimamente para empregar as novas tecnoloxías que axudan a que non somente os móviles, sino tamén a propia os ordenadores e demais poidan acadar moi boa cobertura. E iso iríalle moi ben, non somente as persoas normais e corrientes, sino tamén os alumnos, os nenos. Porque sí, os nenos tamén dificultan, agora mesmo coa pandemia, tiveron moitísimas dificultades para poder ir á escola e todo eso, non? Uh-huh. E, sin embargo, se chegan a conseguir pues, esa cobertura por ondas, que non é difícil de acadar. Poñéndose en contacto coa Diputación e con organismos oficiais, eso conséguese. Dígocho porque teño referencia en relación, por exemplo, en Viana do Bolo non podían ter ni fibra óptica, lógicamente, porque costaba moito que chegar ali. Bueno, pois agora mesmo teñen unha conexión de tal maneira que é tan fuerte, é tan grande como a fibra óptica. Sí, sí. Mira, en ese sentido, estou totalmente de acordo, porque ademais é un momento moi especial para todo isto. Por qué? Porque parece que a pandemia puxo en valor o rural, no sentido de que hoxe en día moita xente dase conta que teletraballando pois se pode vivir en lugares fantásticos como a provincia de Lugo ou a provincia de Ourense, no, que ten montóns de povos e de lugares fantásticos que ven conectados, que aí tamén influiría pois que melloren as carreteiras, as estradas, claro, vaya, claro, e tal. Claro. Pero logo o tema de internet, evidentemente básico, no día de hoxe, pois ter unha boa conexión para poder traballar dende calquera lugar, para poder estudar. Bueno, eu agora que estou aí de titor na UNED, que é outra das miñas grandes novidades deste ano, que estou aí no grado de turismo titorizando socioloxía e introducción á economía mundial, pois hai alumnos da provincia que non veñen obligatoriamente, digamos, ao centro, sino que siguen as clases e as titorías, pois, virtualmente, ¿no? Entón, sí. Claro, eso é fundamental no día de hoxe. É a gran oportunidade de que se recupere o rural como non se fixo nos últimos anos, ¿no? Que a tendencia foi o contrario, pois eu creo que agora pode subir, esperemos que sí. Bueno, eu comentaba xo para que yo transmitiras a eles, ¿no? Que ti, xa que tens tanta relación con todas esas, e en as zonas das montañas luguesa, non somente nos Ancares, no Courel teñen dificultades, pois entonces xuntarse e buscar a forma de que non fai falta financiación, que mellor con 10 euros cada veciño son capaces de acadalo, non entendes? Sí. É como o wifi aquí en Cataluña, nos propios edificios, non somos 74 veciños, puxemos 5 euros cada un e temos todo o wifi gratuito por ser 5 euros. De tal maneira, claro que hai que poñerse de acordo. Sí. Non é tan fácil. Esa é ultra. 74 veciños poñerse de acordo para que todo isto funcione. Bueno, pues tamén. E non deixar que outros nos pirateen, non? Claro. No, a ver, nese senso, bueno, eu xa sabedes que estive 11 anos fora de Lugo, bueno, entre o 2004 e o 2015, entón non podo falar deses anos tanto, pero sí que podo dicir que dende que volví no 2015, pois a miña experiencia persoal é de que se van tecendo redes, bueno, eu traballo así todo o tempo, ¿no? Tecendo redes con xente interesante que hai en toda a provincia, porque xa sabedes que eu estou enfocado realmente á provincia de Lugo, Efectivamente, creo que estamos creando unhas forzas moi interesantes e, de feito, Coidemos Lugo é unha gran, é un gran exemplo diso, porque Coidemos Lugo naceu nas redes sociais e temos, bueno, e que temos máis de 2.000 seguidores en 6 meses ou en 7 meses, é unha pasada. E eso hai que sumarlle tamén para comer Lugo. Hombre, claro que sí, sen dúbida. Eso xa sabedes que nunca falta por aquí. Oye, en Ourense tampouco se quedan cortos, ¿eh? No. Sí. No, bueno, en toda Galicia se come ben, pero claro, cada un defende un pouquiño máis o seu, eso é lógico. Eso é lógico. Sí, claro. Bueno, claro. Pero hai que aproveitar precisamente ese grande eslogan que ademais non é mentira, e ao mesmo tempo pois eso, pois vendelo como unha cousa moi importante na gastronomía en xeral, ¿no? A ver se vides pronto para ir de tapas por Lugo, ¿eh? A ver si nos dan permiso, a ver. Claro. A ver si claro. O gallá, que esto vai aumentando, que a vacunación o inmunizarnos sirva para que todo eso teña un poquillo máis de abertura e teñamos posibilidades de, pero non che podo dicir con esa actitud de o mono que teño para poder que temos para poder ir aí a Galicia. Xa. Que me digan a min que teño máis ganas de ir que la de. Sí, sí. O mono é grande, ¿no? Pero bueno. Sí. Pero bueno, que esperemos que todo esto se sirva para que bueno, pues aparte de ter sentidiño que é moi importante, pues eso, que poidamos ter máis relación social, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí. O tú con todo esto de ter relación, bueno, de ter dificultades para poder fazer con todo eso, pues ti aínda poideches continuas facendo bastantes visitas e bastantes guías con persoas que se achegan aí a Lugo, ¿no? Sí, a verdade é que bueno, eu toco madeira, como se soe dicir, ¿no? Porque é impresionante, o sea, para min é impresionante o que me está sucedendo dende que me fixen autónomo, ¿no? Que aínda con todas estas barreiras, digamos, ou dificultades, pois saíronme en todo momento proxectos alternativos que van completándome dun xeito fascinante, ¿no? Porque bueno, o Downet pois foi algo importantísimo para min, porque é unha gran institución que me está abrindo aí un montón de oportunidades, non só de titorizar, senón de dar cursos, de preparar para o ano que ven actividades ao aire libre para un ed senior de maiores de 55. Despois, bueno, institucións, asociacións, empresas particulares están metendo moitísimo en conta pois, para facer saídas, digamos, non? E logo, máis alá de todo, bueno, eu seguín facendo os meus paseos habituais polo Lugo menos coñecido. En o que vai de ano, a ver, é certo que os aforos son moi pequenos, pero sempre houve listas de espera en todos os paseos. Quero dicir que a xente ven entusiasmada, incluso en días de semana, muy bien, sendo xente de Lugo, o sea que maravilloso. Uh-huh. A verdade é que estou moi contento. Pues alegrámonos moitísimo e damos os nosos parabéns. Por certo, eso confirma o que nos decimos, ou polo menos levámoslo como bandeira, que as nosas emisións son... Talismán. Exactamente. Exacto. Talismán para todas las personas que entrevistamos. Ten en cuenta que toda aquella persona que entrevistamos, como empezamos que a cantante SES, veo una vez y hay que ver lo que me drou desde ahí. Ay Dios, qué pasada. Hombre, yo soy súper admirador de SES, a mí me encanta, me parece... Bueno, pues, Outros, por exemplo, como escritores de todo isto, igual. Colles o Baltas Moures, mira onde van. Empezaron dous e agora sabe por que son seis. Bueno, así, aparte de iso, quere dicir que... Sí, o Baltas Moures trouxenos unha maqueta para que publicáramos. A partir de aí, hoxe teñen dous discos publicados. Que ben. Sí. Nos considerámonos talismán polo feito de que... É dicir... Esto é unha broma, pero aparte de que sea broma, confirma, o sea, coincide que entrevistamos a persoas que son noveles e despois Van para arriba. Sí. E nos, cando te conhecimos, sí que eras bon. De feito, se non foras bon, non te chamaban da Universidade Senior. Pois sí. Coincide que, a raíz de esa nosa entrevista, ti expandíchete moitísimo máis. Por lo tanto... Sí. Totalmente. É que, a ver, eu sempre digo unha cousa, que as enerxías atráense, ¿no? Quero dicir, a xente cunha enerxía particular, pois, conectamos, ¿no? Sí. Entón, eu nunca perdo oportunidade cando aparecen oportunidades deste estilo, como foi a vosa, pois de... Coincidencia. Sí, pero foi efectivamente maravilloso. Eu dinme conta, bueno, nada máis me chamache, sabendo un pouco de vos, dixen, ostra, que xente máis especial, ¿no? E aparte que, bueno, eu, Barcelona realmente, bueno, meu pai, xa sabedes que é argentino, el cando veu a, bueno, cando cruzou o charco por primeira vez, aínda que chegou a Madrid, realmente foi Barcelona onde fixo pé primeiro, ¿no? Uh-huh. Teño un especial cariño eu por Barcelona e por Cataluña, uh-huh. Pareceme un lugar de expansión, ¿no? Entón, para min, falar con vos, sei que é falar tamén con moitos cataláns, sei que tamén con moitos galegos, ¿no? Pero tamén con cataláns, que sei que en Cataluña hai aprezo por a cultura galega, e, bueno, bueno, eso, unha nova ventá. Que te agradecemos moitísimo, Guido. Pois, te agradecemos de verdade, Guido. Que sigas tendo moitísimo éxito e que todas as túas tarefas que emprendas sigan adiante e que teñan moitísimo bon resultado. De verdade que para non sei, para min concretamente, non sei, Armando tamén que Guido, para min é unha gran honra e unha satisfacción comprobar que cada vez que chamamos ti recíbenos con tan boa amabilidade. Moitas grazas. Moitas grazas a vos, de verdade. Quero vos un montón. Sodes moi boa xente. Admiro vos. Aperta grande. Bueno, vamos grazas. A despedir. Hasta logo. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai. Ràdio Sant Boi. Bueno, pois vámonos á capital da Ribeira Sacra. Vale. E vamos a falar con o noso correspondente que temos ali, que tamén leva ese apartado de quen che preguntou. Vale. E vamos darlle as boas tardes e que nos vaya dibullando cousas. Así que, vale. Moi boas tardes, José Manuel. Boas tardes, compañeiros. Hola, moi boa tarde. Gorra nova, non? Levas gorra xa ten xa... unha certa idade, non? Dous anos. Xa ten dous anos. Cando fun por Euskadi este verán pasado, non que non se podía, o anterior, bueno, simpatizo moito con Euskadi. Puiden ver o campo do Athletic, bueno, gustoume moito esta gorra. Sí, señor. De simpatía, que me quedaba, creo que medio ben, pois alá fun con ela. Moi ben. Uso-a moito, sabes? Sí. Estas prendas que polo que sexa lle escolles a garimo. Moi ben. Muy bien. Pues bueno, xa entenderes. Sí, alegro moito, Xosé Manuel. Temos pendente, pois, cumplir o reto, e coido que esta semana verás ti que o faremos tamén. Mire, eu tamén teño unha gorra. Mira.

e o outro meteu a man no bolso, e tiña o rote, e dixo, e mire, traigo un asunto agora entre mans, que vai ser o primeiro que faga, vai ser pagarlle o vostede o porco. Bueno. Ese é verde, ese é verde, Armando. Sí, sí. Bueno, pues, con doble intención. Rematamos que tienes que hablar con Tete. Muy bien. Muy bien. Oye, el reto, pues a ver de aquí al final del programa. Si no, mando WhatsApp, ¿vale? Vale, vale. Pues venga, despedimos. Decídelo antes de rematar, ¿vale? De acuerdo. Bueno, a ver qué podemos hacer, ¿vale? Eso. Peña, pues vamos a despedirte entonces. Vale. Un bocadillo de música. Estamos aquí, son escoitos vos a ver que a ver qué pasa, porque mando vos un reto. Muy bien. Vale. Gracias. Pues nada. Gracias, José Manuel. Un aperto muy fuerte. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Volem tocar-te els nassos. Realització de tests ràpids antígens Covid-19 per a joves asimptomàtics de 16 a 25 anys al punt Jove Covid a Can Massellera. Els dimarts i dijous de 7 a 9 del vespre amb cita prèvia a puntjovesalut@santboi.cat. Per telèfon al 678 70 0363 o als perfils d'Instagram @joventutsantboi i @puntjovesalutsb. Volem tocar-te els nassos. Organitza Unitat de Joventut Ajuntament de Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Me ausento, aunque me vou de palabra, no me vou de pensamiento. Marcho de quinto, miña nechora, miña morena, quedasme sola. E vai e dime a descarada, cando ti veñas, xa estou casada. Meu amorillo, onde estás que non te vexo? Morro me soidade, e día noite en ti penso. Na tua porta teño plantado azafrán, pimienta, canela. chorequito, mía rechora, mía morena, que las me sola, te vaya dime a descalada, cuando ti veña, ya estoy casada. No troque yo meu corazón por un ramo de cerezas. Ay, adiós, meu corazón, ¿cómo te vas y me dejas? La tua porta que yo plantado, azafrán, pimienta, canela y clavo, canela y clavo, canela y clavo, la tua porta que yo plantado. Adiós, adiós, querida, adiós, meu cielo. Bueno, pois vamos ca nosa convidada, unha dona, unha artista, unha cantante, unha roquera, podemos dicir. Vale. Nada máis e nada menos que Tete Delgado. Moi boas tardes, Tete. A Ferralana, vale, vale. Hola, hola, hola. Opino Puente xa non o fajo, pero bueno, opino ainda así. María Teresa Delgado Criado. Tete Delgado, benvida, moitas grazas por atender a nosa chamada. Pois pues estaba aquí fora, que acabo de chegar de traballar de Madrid, acabo de facer unha PCR que estaba facendo aquí no aeroporto. Está chovendo en Galicia, pero como sempre, pues nada, logo está aquí para casa, tranquila. Agradecerche que nos eso, permitas conosco estes minutiños para estar contigo. Bueno, descanso agora en lugar de andar agora movéndote, non? Xa que chove, pois atender a nosa incomodidade por chamarte, non? Pero que sirve no, para... No, pero, ai, sí, pois era desde casiña, pero bueno. Moitas grazas, Tete. Moitas grazas, Tete. Por certo, felicitarte por ese traballo último que acabamos, que sabemos que viñetes de aí un país para reírlo. Sí. Ah, bueno, sí, eso foi unha cousa, mira, aparte enténdome moi ben con Goyo, porque fixemos unha curtametraxe xuntos, e xa os que seguíamos, había complicidade e tal, eso, mira, grabouse en xuño do ano pasado. Tu xente que casi en paralelo humano, pero claro, bueno, que tenían que ter recursos feitos, sí. Pero bueno, que interesante, mágoa que non poder volver a celebrar este ano, ¿verdad? Sí. Como, perdón, que te escuto baixinho, dime. Digo que é unha mágoa non poder celebrar este ano outra vez. Bueno, este ano como que non o podemos celebrar. Este ano pode ser, vamos a ver, eu creo que con esta pandemia podemos facer pequenas celebracións, as que podemos facer na casa, as que podemos facer en lugares ao aire libre, con mascarilla, con distancia, con número, con todas as seguridades que hai que ter, pero hai que permitirse pequenas celebracións porque si non imos morrer de tristura. Eso é, non sei si peor que o virus, pero é malo. Entón, as veces querémonos cuidar de máis. Pero bueno, que hai que celebrar, claro. Hombre, tanto que sí, que hai que celebrar, que senón, como ben dices ti, morremos de pena. Además, parece que perdemos a costume de relacionarnos. Hombre, agora relacionámonos en pequenos grupos, eu hai moito tempo que non vexo a meu pai, que está, bueno, esperando xa que lle dean a segunda dose e tal. Reunímonos en pequenos grupos, chamámonos máis por internet, por lo menos para vernos nas caras, estos contos. Pero bueno, relacionarse é unha cousa imprescindible para o ser humano. Eu recoñezo que con esta pandemia metémonos ás veces tanto para dentro que perxudica a nosa saúde mental, que é unha cousa que tamén está bastante perxudicada nesta pandemia, que ninguén, non se fala moito dela, pero as cabeciñas andan moi tensas, amigos. Sí, e tanto que sí. Bueno, ti ves agora desde Madrid, non? Estás facendo algunha grabación, non? Dinos que grabacións estás facendo. Bueno, agora levaba desde o luns planelte, porque fun grabar Pasapalabra o luns, bueno, que sabedes que Pasapalabra gravamos tres o mesmo día, e logo emitese evidentemente en tres días distintos. Logo estou colaborando na Hora da Un, con Cristina Fernández, ás 12 da mañán, dentro de la Hora de la Uno, pues comentando temas sociales e así. E logo mañán temos unha sección dentro do programa Eterno, programa maravilloso da Televisión de Galicia, Noir. Estou moi con sete compañeiros e compañeiras pois nunha sección que se chama O mellor de cada casa, que é unha especie de programa, non é un irmán pobre, pero de tu cara me suena, pero bueno, é algo parecido. Cada un defende unha década, a min tocou en dos 80, e cada mes cantamos unha dos oito, votámonos entre nós, bueno, unha cousa, pois. Diga, está Fernando Roma e Sergio Pazos, Manquiña, Lucía Veiga, María Mera e Isabel Blanco, máis eu. Ai, non se iglesia. Os mellores, os mellores. O mellor de cada casa, efectivamente. Para reír tamén. Estamos facendo un especial boda de la rebe de los Gypsy Kings, porque non sei se sabedes que a boda dos Gypsy fajo eu. Non me queixo, estamos de xira con Se Infiel e non mires con quién, ca función, o sea que, bueno, temos dous, tres boluños ao mes, pero bueno, empezamos a ver en abril e bueno. Bueno, non me queixo nin nada. Alegrámonos moitísimo e paralizámoste, de verdade que... felicitacións por o traballo que estás a fazer. Por certo, eu non sabíamos de que tiñas tamén un programa de radio, traballaba na radio, en Radio Galega, pero que agora deixáchela un poquinho aparcada porque dedicaste máis á televisión e á filmografía, non? A cousa é máis a banda, vete aí los ciclones. Agora en pandemia, bueno, pois estamos un pouco máis parados, claro. Moitas veces, pois, o traballo xa non depende do que queira facer, eu depende do que me chamen para facer. A miña radio encántame, estiven facendo La Jungla con Avellán, estiven facendo Abierta hasta las 2 en Radio Nacional, fixemos El jovencito Frankenstein de telenovela en Radio Nacional, tamén que estivo moi divertido e moi moi bonito. Entón, a radio ten unha masia moi especial, pero non depende de min. A min, cando me chamen, vou. Alegramos moitísimo, de verdade, que, por certo, ti, a túa participación sempre agradabilísima, porque pos un tono especial, un tono non somente de galega, sino, ademais, de ferrolana, non? Sí señor, de nacemento, de miña nai, toda a familia materna e de Ferrol, pero recoñezo que teño o corazón aí un pouco dividido entre a terra de miña nai, Ferrol, e a terra do meu pai, que é Malpica de Bergantiños. Malpica, sí, sí. O conto é, mira. Nacida no Ferrol, criada no Porriño, adoptada con Santiago de Compostela, con aires de Malpica de Bergantiños, actualmente residindo en Culleredo, a Corbeira. A retaíla completa. Das Rías Baixas a Rías Altas. Bueno, é que se diga, casei pa Culleredo, non casei, pero bueno, en novia pa Culleredo, mira ti, va, aquí estou. Pero está moi ben vivir entre a Coruña, que é unha cidade preciosa, con ese mar... Está a cerquilla de Malpica e logo estou a 5 minutos da casa do aeroporto, co cal a outros 5 da Rance, co cal se hai que moverse, amigos, eu que non teño nin coche nin carné, teño medios de transporte cerca da casa, o sea que está moi ben. Hombre, moi boa comunicación, é fácil de poder desplazarte. Agárame. Sí. Por certo, ademais destes traballos desa filmografía, desa televisión que, na que estás participando, en a que te chaman, que nos disfrutamos coa túa visión, algún proxecto máis, aparte de cantar tamén, claro? Bueno, home, de momento, de todo o que nos dixen tal, hai un par de cousas que ainda non se poden decir. Pero hai proxecto. Vale. Bueno. Pero, mira, chamádeme dentro de un par de meses. Volvemos a falar, si queredes, e vos conto que hai, porque eu creo que dentro de un par de meses xa estará todo decidido, xa se poderá falar, pero vamos, que repito que estou super feliz de, bueno, que ainda teño un traballiño ali, outro alá e tal, e vamos pensando pouco a pouco. Hai proxectos que son moito máis do que moitos dos meus compañeiros actores e actrices poden decir, que son moi malos tempos para todo o mundo e para nós pois tamén, non? Desconfío que ten algo que ver co teatro. Tamén. Pero tamén unha cousa teatro e outra cousa tele. Non se sabe. Non podo ler, hasta aquí podo ler. Un pouco de todo. As series de televisión e cousas así, sí. Sí, señor, porque tú eres un artista polifacética, porque, en fin, bueno. Bueno, penso que son contadora de historias, sabes? Teño a capacidade de poder comunicar, de contar historias, e unha historia podese contar a través dunha canción, presentando un programa, interpretando un personaje en calquera medio. Entón, pois, bueno, eu creo que me sei adaptar bastante ben. O cine chamoume poucas veces, pero bueno, que tamén teño boas películas aí, como por exemplo Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo, que foi, parece un peliculón. E bueno, tive suerte de poder estar aí. Pero non sei, penso que teatro chama teatro, televisión chama televisión, cine chama cine. Entón, pois, bueno, pois o cine de momento, pois non moito, pero vamos, que tamén. Ainda non hai moito, claro que sí. Te mencionaste Gordos, pero tamén La Monja, non? O sea que... Sí, o sea, La Monja, tres películas con José Luis García Sánchez, Adiós con el Corazón, Franky Banderas, La Marcha Verde... Sí, no, no, Francesc Belmunt, Francesc Belmunt rodada en Figueres, amigos. Sí, ahí me gusta, o sea, bueno, sí, que, sí. Bueno, hay más teatro. Sí, sí. Eu tete, o que me gusta moito en Berrín foi cando cantabas rock. Bueno. Pero eu canto rock. Eu eso digo. En serio, ademais. Eu non pensaba que cantabas rock. Cando te vi, digo, esta muller é polifacética de todo. Claro. Hombre, a mí encantar... A ver, eu empecé a tocar a guitarra en octavo de EGB, cando empezaron a poñer clases os sábados por la mañán, que había que ir alí. Porque pasábamos día cantando e de repente pois con a guitarra tamén. E logo pois bueno, pois montei banda antes de cando estaba en Santiago, marchei para Madrid, montei máis anos máis tarde banda en Madrid. Quero decir, a mí o rock and roll é unha cousa das que máis me gustan, porque máis teño a sorte que con a banda dos Ciclones, teño unha persoa que me compón as letras, eu conto o que quero decir, el pasa a canción. Entón son traxes a medida, compostos por tamén por o guitarrista do grupo, por Isa González. Entón, pois, caramba, teño moita sorte. Sí, hombre, e tanto. Que a túa faceta de comunicadora tamén te axuda precisamente para, bueno, pois, eso, cantar... Podes tratar a varios papeles. Claro. Claro, bueno, son historias. Realmente, cando contas unha canción... Porque a mí gusta cantar cancións con historia, que conten algo... tamén facemos algunha versión. Mira, xusto onte coincidín con Rafael Basurto de un dos Panchos, o que queda vivo dos originales Panchos, están celebrando 75 aniversario, saludei, ¿no? E hasta contelle que tiñamos unha versión rockabilly del Bésame Mucho. Eso fixome moita ilusión contarlle directamente, ainda que lle dea igual, pero bueno, claro. O sea, que bueno, que facemos algún que outra versión, pero a maioría son temas propios, se contan historias, se falamos, encantamos en castelán, porque en castelán non en inglés, porque quero que se entere todo o mundo do que cantamos. Alguna versión en inglés hai, pero vamos, que en principio, historias que che chejen, que che conten algo, que... Sí. Oño, non, sí. Nada máis. Non aproveitar, aproveitar a comunicación, lóxicamente. Sí, por cierto, unha cosa que quería comentarche, Tete, eu nos intentamos buscar a documentación sobre ti na túa páxina web, non nos deixaban. Quere decirse que hai que lle dar unha voltiña, verdad? Vamos a ver, o que quero decir é que non teño páxina web. Eso é o que quero decir. Eu son moi antigua. Eu recoñezo que tendría que ter unha páxina web tremebunda, colgar nas miñas redes pois todo o que fago. Non colgo nada. Teño as redes, en principio, fixenas para promocionar a banda. A banda de rock and roll. Pero despois xa dixen... Xa sei que os tempos van por aí. Xa sei que perdo cousas por ter nada máis que 5.000 seguidores en Facebook, por ter poucos seguidores en Instagram, porque non colgo nada, simplemente, pois miro a ver como está meu afillado, que anda por Barcelona, que é rapero, é grafitero, anda por aí, a ver que tal lle vai. Bueno, pois, mira a ver a xente, os amigos, como lles vai, que colgan e tal, pero en principio... Para mí é un traballo moi grande estar pendente das redes. Sí, todo o mundo está traballando, está facendo fotos tamén para colgalo e tal. Eu entendo que os tempos van por aí, pero a mí dame unha pereza espantosa. A mí gustame estar o que estou. Existe unha cousa, non estou sacando fotos, estou facendo o que estou. Pero recoñezo que estaría moi ben, porque axudaría no traballo, evidentemente, pero... No, a ver, foi un detalle, deixo para despois. Sí, foi un detalle, un sí, porque os que nos escoitan que saiban que tú sigues tes a túa páxina de Facebook activa, en realidad de aí se atopan cosas interesantes, e ainda hai moi pouquiño que vimos precisamente o teatro, o terceiro acto, non, que se publicou hoy, sí. onde ti participas tamén, non? Uh-huh. En donde, terceiro acto? Non, digo que publicouse na túa páxina de Facebook unha comunicación sobre o teatro, o salón de teatro CDG do terceiro acto. Ah, sí, bueno, eso sí, cando eu procuro, cando me chega unha noticia de teatro, apoyar os compañeiros e retuitear, lo quero decir. Bueno, colocalo na miña páxina para fomentar que a xente siga indo ao teatro, vamos, esas cousas hai que colgalas. Pero porque xa están, xa as vexo, pero se as teño que fabricar, buscar a foto, que pollo, que colgo, sacar unha foto do programa. Debería, porque a xente debería saber que estou en activo, que estou facendo teatro, los gypsy, non sei que, la, o luar, tal. Pero hai que pereza tan grande, son de outra época, recoñezo. E algunhas cousas desta época collo e outras dame moita pereza. Bueno, pero que sí. Nada máis, pero que tú estás o día, que non tes esa axilidade nas redes sociais, pero que ti estás o día, que estás con todas as cousas, tanto é sí que se publican cousas túa, cando ahora mesmo vas a participar no Luar, e o Luar mesmo xa está indicando, está informando da túa participación. Sí, bueno, eso claro, bueno, xa levo cantadas dous temas, fixen... Eu para ser feliz quero un camión del locuelo, de loquillo, e logo fixen Bailando de Alaska. Okay. E quédame unha por cantar. Entón, bueno, pois vou procuro caracterizarme da época dos 80, do que levaba loquillo nos 80, do que se levaba... O sea, non queren que nos caractericemos de todo, nin que imitemos, pero unha pinceladinha así. Entón, bueno, pois procuramos aí facer... pouco de show, un pouco de risa, un pouco claro de cantar, claro. Todo o que se poida, e ir un pouco da época. É moito que nos faz disfrutar coa túas interpretacións. Por certo, unha pregunta así, extrañas moitísimo ou extrañas algo con respecto a ese teu traballo que facías valorando as persoas que bailaban? Mira, ese programa, eu recoñezo que era un programa estupendo, porque era un programa donde os convidados se lles trataba ben. Era un programa branco, que iba xente famosa, popular, e sobre todo iba xente coñecida pola súa profesión. Sí, non era outra cousa. Bueno, non teño que decir máis que así, non? Se enténdese ben. Se trataba xente con respeto. Por exemplo, tiñamos unha norma para xulgar, digamos, unha regra, digamos, non? Un algo así. Sí. Bueno, que non me sale a palabra agora mesmo. Unha valoración. Era, non se xades demasiado blandos, porque tampouco sí, maravilloso todo o mundo, non, porque hai que algo hai que xulgar, nin deades demasiada caña, o sea, que había que andar aí, entre medias, tal. Entón era a única consigna que tiñamos, non? Había moitas veces... pues ponían lo fácil y otras veces decías, pero ahora qué digo, eu. Pero vamos, a mí valorar a xente... A mí o xuizo, en xeral, na vida, en a tele, non me gusta nada, nin que te xulguen, nin xulgar. Pero bueno, facíase de unha maneira, de un xeito moi amable, de un xeito simpático, o que facía de malo malísimo aí un pouco, pero con todo o humor do mundo era Mariano. Pero aparte, nada, foi un programa que eu considero que pasei non moi ben, había moita familia creada ali. Sí. Xa non vos conto as noites que pasábamos no Hotel San Cugat, porque eso é segredo de sumario. Bueno, básicamente, bueno, disfrutaxe e fixete disfrutar tamén a moita xente. En realidade... pois é o que nos queremos. Yo que precisamente agora mesmo con esta pandemia a xente precisa, non, que darlle un pouquiño de saúde, de risa, non, de gargalladas tamén para poder disfrutar algo. Sí, hai que animar un pouquiño a xente porque está a cousa, bueno, pois un pouco, hombre, agora xa eu xa vexo o sol entre as nubes, xa te dan as vacunacións, parece que xa a cousa aflora, sí. A peor non imos a mellor. Entón, eu cando xa chego a un punto que imos a mellor, eu xa me animo. Pero non hai que deixarse abatir, pero bueno, si hay que acudir a química, por favor, todo o mundo, o psicólogo, que non pase absolutamente nada. Non fai falta estar todo, pero o psicólogo, para pasar malos momentos, moitas veces hai que axudar, moitas veces temos un mal momento e necesitamos que nos axuden. Eu digo por experiencia, porque claro, a veces as ansiedades e as depresións en estas épocas, bueno, están aí pegando duramente. Entón, bueno, eu creo que os actores, os cómicos, debemos formar sí, parte sí. De ese antidepresivo tamén, non? Amén. Exactamente, que abre luz, precisamente, cando unha persoa é capaz de desinhibirse e disfrutar coas interpretacións de outros, pues, seguro que disfruta moitísimo. Mellor que o propio psicólogo. Sí, sí. No, eu creo que, bueno, si, unha cousa e outra, Se te digo que por experiencia sei que unha cousa non quita a outra, pero polo menos mentres estás vendo unha función de teatro ou vendo pues, unha película, uns cómicos na televisión ou algo, ese momento descansache a cabeza. Unha arma moi, moi, moi poderosa contra a depresión e contra a ansiedade é a risa. Sí, claro. Porque ademais, mira, hoxe ia contar unha cousa moi curiosa, porque decía que, ainda que non teñas ganas de rir, facer o esforzo de ter unha sonrisa na cara, mándalle a orden ao cerebro de que estás sorrindo, e o cerebro, ainda que sexa un pouco finxido, xenera endorfinas, que son unhas sustancias que nos fan sentir ben. Quero decir, o pensamento positivo, o intentalo, polo menos, xenera máis pensamento positivo e o pensamento negativo xenera máis negativo, negatividade, co cal se podemos dar un tironciño os meus, os cómicos e tal, de repente e facer sorrir a xente, esas endorfinas que corran polo noso corpo, polo noso cerebro, ostras, para nós é unha satisfacción moi grande. Pois agradecerche moitísimo este momento esta conversa que tamén vamos contigo. Pois nada, a vosa disposición, amigos, bueno, xa sabedes onde estou, a ser posible non me collades aquí no medio do aeroporto. Sí, hai que buscar outro momento. Sí, faremos eso, porque mañá quero verte na galega. Mañá disfrutaremos coa túa interpretación. Bueno, por certo, dame tempo a contar unha cousa pequena ou non? Claro que sí. Unha cousa, nada, que fixo a primeira vez que souben da vosa radio, que eu supoño que sería a vosa, eu estaba en Barcelona traballando, que estaba, non sei, sería con Mira Quen Baila ou algo así, ou algo con Yes Music, que traballaba con Mujeres e tal. Entón iba nun taxi e de repente eu estou escoitando a radio en galego e digo yo ao taxista: mire, perdone, eso es gallego, ¿verdad? Dice, sí, ¿qué pasa? Nada. Digo, porque eso es un galega también, claro, chócame. Y, bueno, ya se relacionó. Dice, que hay una emisora aquí que en galego y tal, aquí somos muchos, y se hace que somos muchos, pero no sabía que había una emisora. Entonces se contó el taxista que decía, ¿qué pasa? Como algún problema, sí. que fuera en galego. Y, no, al revés. Pois moi ben, Tete, que te agradecemos moitísimo, que xa tenes o teu contacto e en outro momento voltaremos a incomodarte. Agradecer. Pues, no, que non incomodades, hombre. Niña, gracias. Moitas gracias. Moitos éxitos. Moitos éxitos. Dicímosle adiós. Sí. Bueno, amigos, deico xoves que ven, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Gracias a Fernando por estar aí e tamén Xulio por estar ese no virtual. Moitas gracias, queridos ointes, ata vindeiro xoves. Pasade unha feliz semana.